ปุโรหิตคนเดียวที่หนีรอดจากการถูกสังหารหมู่ที่เมืองโนบคืออาบิยาธาบุตรของอาฮิเมเลคเขาได้หนีไปหาดาวิดพร้อมกับเอาเอโฟดอันมีค่าที่ปุโรหิตใช้ไปด้วย เธอคือบุตรของอาฮิเมเลคใช่ไหม ใช่ครับอาฮิเมเลคคือพ่อของผมแต่ท่านถูกฆ่าตายญาติพี่น้องทุกคนของผมถูกฆ่าตายหมดครับ ใครเป็นคนฆ่าพวกเขาอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วย กษัตริย์ซาอุเป็นคนสั่งครับชายที่ชื่อว่าโดเอกเป็นมือสังหารครับ ด้วยตัวเขาเองอย่างนั้นเหรอ ใช่ไม่มีทหารคนไหนที่กล้าลงมือฆ่าปุโรหิตของพระเจ้าแต่โดเอกกลับทำด้วยความพอใจ ในวันที่ฉันไปเยี่ยมพ่อของเธอนะท่านให้ขนมปังและดาบเล่มนึงกับฉันโดเอกชาวเอโดมก็อยู่ที่นั่นด้วยฉันรู้ว่าเขาต้องบอกให้ซาอูลรู้อย่างแน่นอนโอ้อาบิยาธาการตายของพ่อเธอและทุกคนในครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของฉันฉันได้โกหกพ่อของเธอถ้าฉันได้บอกความจริงเขาคงจะรู้ว่าควรทำอย่างไรเธออยู่กับฉันที่นี่เธออาบิยาธาอย่ากลัวอยู่กับฉันที่นี่เลยเพราะคนที่จ้องจะเอาชีวิตของเธอเนี่ยกำลังจ้องเอาชีวิตฉันด้วยที่นี่เธอจะปลอดภัยละ ดาวิดเพิ่งมีข่าวมาว่าพวกฟิลิสเตียกำลังโจมตีเมืองของเราเมืองนึงที่เคอีราพวกเขาปล้นเอาผลเก็บเกี่ยวของชาวเมืองไป ฉันว่าเราควรไปช่วยพวกชาวเมืองนั้นแต่รอจนให้ฉันไปทูลถามพระเจ้าซะก่อน จงไปขับไล่พวกฟิลิสเตียและช่วยเคอีรา เมื่อดาวิดบอกข่าวนี้แก่ทหารพวกเขาก็ลังเลและบอกว่าที่ยูดานั้นก็น่ากลัวอยู่แล้วมันจะยิ่งน่ากลัวสักแค่ไหนที่จะต้องไปสู้กับพวกฟิลิสเตียอีกดังนั้นดาวิดจึงทูลถามพระเจ้าอีกครั้งว่าควรจะไปหรือไม ่จงไปเคอีราเพราะเราจะมอบชัยชนะเหนือฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าก องทัพที่มีทหารเพียง600คนของดาวิดได้สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชาวฟิลิสเตียและยังได้ข้าวของมากมายและได้ช่วยชีวิตชาวเมืองคีลาไว้ได้บัดนี้ลาทหารจึงได้อาศัยอยู่ในเมืองอย่างสงบแทนการอาศัยอยู่บนภูเขาเสียทีแต่ความสงบก็ไม่ยืนยาวนัก โยฮับดาวิดข่าวร้ายกษัตริย์ซาอูลรู้ว่าพวกท่านอาศัยอยู่ในเมืองนี้พระองค์บอกว่าพระเจ้าได้มอบท่านไว้ในมือของพระองค์แล้วภายกำแพงเมืองนี้ท่านไม่ต่างอะไรไปกว่านักโทษคนหนึ่งตอนนี้พระองค์กำลังเตรียมทหารล้อมเมืองนี้ไว้แล้ว อาบิยาธานำเอโฟดมาให้ฉันจะต้องถามพระเจ้ารู้ก่อนข้าแต่พระเจ้าอิสราเอลข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินว่าซาอูลจะยกทัพไปโจมตีเมืองนี้เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุพระผู้เป็นเจ้าโปรดบอกข้าพระองค์ด้วยว่าที่ได้ยินนั้นเป็นจริงหรือไม ่เขาจะมา ชาวเมืองดีลาจะส่งข้าพระองค์และประชากรของข้าไปยังกษัตริย์ซาอูลหรือไม ่พวกเขาจะส่งเจ้าไป โยอาบแม่ทัพของฉันจงออกไปบอกคนของเราว่าเราจะออกจากเคอีลาทันที แล้วเราจะไปไหนล่ะท่าน ฉันกำลังคิดว่าเราจะเดินทางต่อไปยังหุบเขาและตั้งที่กำบังไว้ที่ทะเลทรายซิฟ ครับท่าน เมื่อซาอูลได้ยินว่าดาวิดและคนของเขาออกจากเคอีลาแล้วจึงยกเลิกแผนที่จะไปเมืองนั้นในขณะที่ดาวิดยังอยู่ที่ทะเลทรายซิฟโยนาธานโอรสของซาอูลได้ไปพบดาวิดและช่วยหนุนใจเขาให้มีกำลังขึ้นในพระเจ้า ดาวิดท่านอย่ากลัวไปเลยถึงแม้ว่าซาอูลพ่อของฉันจะพยายามเอาชีวิตของท่านแต่พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้พ่อทำร้ายท่านได้แน่นอนวันหนึ่งท่านจะได้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและฉันจะเป็นรองท่านแม้แต่พ่อของฉันก็รู้เรื่องนี้ดี โยนาธานทำไมท่านถึงรู้ว่าฉันกำลังต้องการคำปลอบประโลมใจและกำลังใจล่ะ มีข่านพัญญาของท่านวิตกกังวลทั้งวันทั้งคืนและพ่อของฉันกำลังขู่บังคับให้มีข่านภรรยาของท่านแต่งงานกับชายอื่นฉันบอกไม่ได้ว่ามันเศร้าแค่ไหน เมื่อคิดถึงที่ท่านต้องระเหเร่ร่อนไปไร้ที่อยู่พระองค์ท่านทำอย่างนั้นได้ยังไงท่านก็รู้ว่านั่นเป็นพระวิญญาณชั่วดาวิดก่อนที่เราจะจากกันขอให้เราได้ทบทวนคำสาบานที่มีต่อกันสัญญากับฉันได้ไหมเพื่อนว่าหากวันหนึ่งท่านได้เป็นกษัตริย์ท่านจะเมตตาต่อลูกหลานของฉัน เมื่อโยนาธานกลับบ้านไปดาวิดรู้สึกเบาใจขึ้นมากในขณะนั้นที่ราชสำนักที่กิเบอาซาอูลได้รับข่าวจากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากซีฟ กษัตริย์ซาอูลจงเจริญรายงานพระเจ้าค่ะดาวิดกำลังหลบซ่อนอยู่ท่ามกลางพวกเราที่โฮเลสบนเนินเขาฮาคีลาทางตอนใต้ของเยซิโมนขอท่านได้โปรดลงมาเถอะเพื่อพวกเราจะได้มอบเขาให้กับพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นห่วงเรากลับไปเตรียมตัวเถอะเขาบอกว่าดาวิดเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปสืบดูว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนบ้างแล้วกลับมารายงานให้แน่ชัดแล้วข้าจะไปกับท่านเพื่อไปจับตัวมันมา เมื่อนิ้วของดาวิดเริ่มกรีดกรายไปบนพินของเขาหัวใจก็เริ่มภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้า ดาวิดดาวิด อะไรเหรอโยอาบ กษัตริย์ซาอูลกำลังเดินทางมาที่นี่เพื่อจะจับท่านต้องมีใครบางคนเปิดเผยที่ซ่อนของเราง ั้นให้เรารีบลงไปที่ผาหินใหญ่แล้วหลบซ่อนตัวอยู่ที่ทะเลทรายมาโอนเถิด มีบางคนไปบอกกับซาอูลเรื่องที่ซ่อนของดาวิดซาอูลจึงตามล่าดาวิดไปจนถึงทะเลทรายมาโอนซาอูลได้เดินเลาะไปตามไหล่เขาและดาวิดกับคนของเขาก็อยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งกำลังหนีจากการจับกุมของซาอูลในขณะที่ซาอูลกับทหารของพระองค์กำลังไล่ล่าดาวิดผู้ส่งข่าวก็ได้มาพบซาอูล กษัตริย์ซาอูลจงเจริญมาทางนี้พระเจ้าค่ะทรงพระเจริญโปรดทรงมาทางนี้พระเจ้าค่ะ มีอะไรเหรอบอกมาสิบอกมาเร็ว ๆพวกปาริสเตียครับท่านพวกเขาถือโอกาสที่พระองค์ไม่อยู่เขาโจมตีเมืองพระเจ้าค่ะ โอ้ยไม่ได้การแล้วแย่แล้วอับเนอร์อับเนอร์เรียกทุกคนให้หยุดล่าดาวิดสำหรับวันนี้เราจะกลับบ้านกันเพื่อไปสู้กับพวกฟิลิสเตียเร็วๆเข้า ดาวิดยามของเราที่อยู่บนภูเขาบอกว่าซาอูลกำลังยกทัพมุ่งหน้ากลับบ้านไปแล้ว โล่งอกไปทีเขาคงไม่รู้ว่าเราอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่หรอกแต่ทำไมถึงพาเลิกราซะล่ะ ผมก็ไม่รู้อ้าวนี่ผู้สอดแนมของเรามาถึงแล้วเขาอาจจะรู้ข่าวอะไรก็ได้ รายงานครับตอนนี้ซาอูลกับทหารกำลังกลับไปที่กิเบอา จะรู้ไหมว่าทำไม รู้ครับผู้ส่งสารมาบอกว่าคนฟิลิสเตียตอนนี้กำลังโจมตีเมืองและปล้นสะดมผู้คนในเมืองนั้นพระองค์จึงกลับไปสู้เพื่อปกป้องเมือง ขอบคุณพระเจ้ารอดพระศัตรูของเราช่วยไว้ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ท่านอาดาวิดครับผมคิดว่าไม่นานท่านจะได้แต่งเพลงสรรเสริญอีกบทหนึ่งแล้วผมจะรอฟังก็แล้วกันนะครับ